جو کرے سفر سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ہمارا یہ 23واں سلسلہ ہے, سیزن 8 ذہنی آزمائش کا 23واں سلسلہ ہے اور آج ایک اور پری کوارٹر فائنل ہوگا. امید ہے کہ مدنی چل کے ناظرین کو کل کا پری کوارٹر فائنل یاد ہوگا جب آخری سوال پر یہ فیصلہ ہوا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. بہت اچھا ہمارے ساتھ اوکاڑا والے رہے مگر مدینہ الاولیاء والے کل بازی لے گئے. آج جو دو ٹیمیں ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسی ہے. آج ہمارے پاس جو دو ٹیمیں ہیں اس میں ایک مرکز الاولیاء لاہور داتا حضور کے شہر سے آئے ہیں اور دوسرے ساہیوال کے اسلامی بھائی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے. اس سے پہلے کے مقابلے کو لے کر آگے چلیں, ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جایا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اس سوال کا کس کس نے صحیح جواب دیا اور ان میں سے آج انعام کس کو جاتا ہے. جی, سوال جو کیا گیا تھا کل کے سلسلے میں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اسلام لائے اس دن کتنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا. ویری فرسٹ ڈے, یعنی جس دن ایمان لائے اس دن کتنا جو مال ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیا. تو جواب ہے 40,000 درہم یا دینار, 40,000 درہم یا دینار آپ نے اللہ کی راہ میں پہلے دن ہی خرچ کر دیا. اللہ اللہ کیا سخاوت ہے ان کی. کئی اسلامی بھائیوں نے مدری چل کے ناظرین نے صحیح جواب دیا, چند کے نام پڑھ دیتا ہوں. طلحہ اتاری, ظفر وال, بنت علی شیر اتاریہ, اڈیرو لال, بنت مقصود اتاریہ, گلزار طیبہ, او ام ابو بکر مرکز الاولیاء لاہور, بابر علی حسینی اتار آباد جیکب آباد, بنت ظہور فاروق نگر لاڑکانہ, احمد رضا بستی سعود آباد خانے وال, زاہد علی اتاری باغ اتار, عاقب اتاری پاک پتن شریف, محمد اسحاق رضا اسلام آباد, بابر حسین حافظ آباد, میرا بخش اتاری سوئی بلوچستان, بنت منیر لالا موسا, سخاوت اتاری ڈسکا, فصیح اتاری زمزم نگر حیدرآباد. جناب دیکھتے ہیں اور بھی کچھ نام ہیں جو اسکرین پر چل رہے ہوں گے. انعام کس کو جاتا ہے؟ جی, محمد اسحاق رضا اسلام آباد. محمد اسحاق رضا اسلام آباد سے ہیں. اب ہم سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اب سوال کیا جائے گا آج کے سلسلے کے اختتام سے پہلے جس کا آپ نے جواب دینا ہے, وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو بخار کے حصول کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, وہ کون سے صحابی ہیں جو بخار کے حصول کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور یہ جواب بھی آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں مل جائے گا. جلدی کیجئے اور تلاش کر کے ہمیں ان صحابی کا نام بتائیے. سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ صحیح جواب دینے والوں کے کچھ نام اور اس میں سے قرآن دازی کی جائے گی. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں, اور ساہیوال اور مرکز الاولیاء لاہور. اس سے پہلے کہ ہم ان سے تعارف لیں, سلسلے کو لے کر آگے چلیں, ذرا اپنی رائے بھی ہمیں دے دیجئے. مدنی چینل کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی الحمدللہ یہ سلسلہ لائیو دیکھا جا سکتا ہے. وہاں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہوں گے, واٹس ایپ نمبر اور میسجز پر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. سلسلے کے آخر میں دیکھیں گے کہ آپ کی رائے ساہیوال کے لیے تھی یا مرکز الاولیاء والوں کے لیے تھی اور نتیجہ کیا نکلا. تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا. آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے اور آپ کو کل کے سلسلے کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں گے. کل کا سلسلہ اب تک کے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے سلسلوں میں سے بہت پیارے پیارے سلسلے ہوئے, بڑے کلوز جس کو کہیں کہ ریزلٹس بھی ملے. کل سلسلہ ان میں سے ایک تھا. آئیے دیکھتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان اور اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان جو کل سلسلہ ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا اور وہ کیسا رہا. چلو چلو سمیٹ لو سلسلہ ذہنی آزمائش, ایک بار پھر حاضر ہیں. چلو ایک طرف ہیں مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی اور دوسری طرف اوکاڑا. علم نور ہے, یہ نور علم. بتائیے مرد کے لیے تہبند یا پاجامہ کس طرح رکھنا سنت ہے. مرد کے لیے تہبند ہو یا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے امامہ کس نے پہنا؟ سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عقیقے کا گوشت پکا کر کھلانا افضل ہے یا کچا گوشت تقسیم کر دیں؟ پکا کے کھلانا افضل ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت المعالی. مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. خدا کی مرضی ہے, ان کی مرضی ہے, ان کی مرضی, خدا کی مرضی. انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے, انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر, زہر کھاتا تیرے نشاب نے کھانے نہ. جواب درست دے دیا ہے. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 85 میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 40 دن تک آپ وہیں عبادت ریاض میں مشغول رہے. جب واپسی آئے تو آپ کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی عبادت میں, شرک میں جو ہے وہ مشغول ہو چکی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مسبوق اگر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پہلے پڑھ لے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی نماز فاسد ہوگی. دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن میں ہے کہ نہیں, آئیے دیکھتے ہیں. نماز فاسد ہو جائے گی جناب. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سید راشدی کی اکبر رضی اللہ عنہ کا مبارک نام بتائیے. عبداللہ. جواب درست دے دیا ہے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. سوال بتائیے کیا لفظ درست کرنا ہے؟ اللہ. پھر بیل بجائی ہے. یار غار. بتائیے کیا یہ یار غار ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ. بہت آگے پیچھے چلتا رہا یہ مقابلہ اور اب مدینہ الاولیاء ملتان والے آخری وقت میں جا کر ان سے خوشی بھی نہیں سنبھالی جا رہی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آخری سوال تھا اور سکور برابر تھا اور مدینہ الاولیاء ملتان والے آگے بڑھ گئے. آج دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور اور ساہیوال والے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں, اپنا اپنا نام بتائیں گے. جی محمد مدثر اتاری بن نصیر احمد. جی کیا شعبہ ہے آپ کا, کیا کرتے ہیں؟ جامعہ المدینہ آن لائن میں مدرس اینڈ اسٹوڈنٹ آف ایم اے انگلش لنگوسٹکس فرام پنجاب یونیورسٹی لاہور. اچھا چلیں, آپ جامعہ المدینہ آن لائن میں پڑھاتے ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کن کن ملکوں کے طلبہ کو پڑھاتے ہیں؟ میں الحمدللہ کچھ یو کے کے اسٹوڈینٹس ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ڈنمارک کے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ میرے پاس نیو مسلمز ہیں. اچھا. کہ ایون جن کو سلام لینا اور جواب دینا بھی نہیں تھا ان کو آپ نے سکھایا. الحمدللہ. کیا بات ہے. اور بہت وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب وہ سیکھتے ہیں. نیو مسلمز کو آپ اردو زبان میں سکھاتے ہیں یا آپ, ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ آپ انگلش پڑھ چکے ہیں, پڑھ رہے ہیں تو انگلش میں ان سے بات کرتے ہیں؟ جسٹ ایک اسٹوڈینٹس کے علاوہ جتنی بھی کلاسز ہیں تو ٹوٹل انگلش لینگویج میں ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے. نظام بھی انگلش میں پڑھا رہا ہے. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین, میرا سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ دنیا کو پتا چلے ہماری دعوت اسلامی کس کس فیلڈ میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. جامعہ المدینہ آن لائن یہ یونیک فیسلٹی ہے دعوت اسلامی کی. آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں گھر بیٹھے آن لائن درس نظامی کر سکتے ہیں, آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے فرض علوم سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے بہت ساری نیو جنریشن جو وہ ہے جو اردو نہیں جانتی تو انگلش میں درس نظامی کرایا جا رہا ہے. ایون نیو مسلمز کو اسلام کی بیسک معلومات دی جا رہی ہیں. مبارکباد دوں گا آپ کو بھی اور آپ کے شعبے والوں کو بھی. مدنی چل کے ناظرین, اگر آپ بھی شعبے میں داخل لینا چاہیں تو dawat-islami.net دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور اس ویب سائٹ پر جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن کے آپشن پر کلک کر کے اپنا رجسٹریشن فارم فل کیجئے. مزے کی بات یہ ہے جس وقت آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کو پڑھایا جائے گا, جو وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کا اس وقت پر یہ علم دین سکھایا جائے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی اس میں داخلہ لیں گے. جی دوسرے اسلامی بھائی. شاہد اقبال, تخصص الفقہ, مرکز الاولیاء لاہور. ماشاء اللہ تخصص الفقہ سے آئے ہیں, کیا بات ہے مدینے کی. جی حسن علی عطاری, درجہ صابیہ, جامعہ المدینہ, مرکز الاولیاء لاہور. ماشاء اللہ درجہ صابیہ کے طالب علم ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ تینوں اسلامی بھائی وہ ہیں جو علم دین حاصل کرنے اور پہنچانے کا شغف رکھتے ہیں. ساہیوال, ساہیوال ہے, ساہیوال ہے, ساہیوال ہے. چلیں آہستہ آہستہ میں بھی سیکھ ہی جاؤں گا. چلیں آپ سر آگے تک رہیے گا نا, ٹیم اور آگے چلے گی تو تلفظ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں ساہیوال والے اپنے نام بتائیں. محمد عرفان اتاری, مکتبۃ المدینہ, ساہیوال. مکتبۃ المدینہ سے آئے ہیں ساہیوال سے. جی احمد رضا اتاری, جامعۃ المدینہ, درجہ صابیہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی محمد ثاقب اتاری, شعبہ تعلیم. شعبہ تعلیم, جامعۃ المدینہ اور مکتبۃ المدینہ, تین الگ الگ شعبے ہیں. ساہیوال سے تشریف لائے ہیں, مقابلے کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی جی آج کا مدنی مقابلہ بھی 6 نہیں 7 سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے, عشق کے بول, مضامین قرآن, دارالفتا, اہل سنت اپلیکیشن, فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تحریر کیجئے اور درست کیجئے. دیکھنا یہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ آج ان 7 سیگمنٹس پر مقابلہ کیسے آگے چلتا ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی سوال کریں گے مرکز الاولیاء لاہور والے سے, کیا عقیقے کا گوشت پکانے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ جی مفتی امجد علی عاصمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت جس طرح چاہے پکایا جا سکتا ہے, لیکن اگر میٹھا پکایا جائے تو بچے کے خوش فلاق ہونے کے لیے نیک فال ہے. سبحان اللہ, عقیقے کا گوشت جیسے چاہیں پکا لیں مگر میٹھا گوشت پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فال ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگر کسی نے 7ویں دن سے قبل ہی بچے کا عقیقہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ عقیقہ ہو جائے گا, عقیقہ ہو جائے گا 7ویں روز. عقیقے کا وقت جو ہے وہ 7ویں روز سے شروع ہوتا ہے. سنت تو افضل بھی یہی ہے, تاہم اس سے قبل بھی اگر کسی نے عقیقہ کر دیا, ایک دن کے بچے کا عقیقہ بھی کر دیا تو عقیقہ ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیں کتنی مقدار میں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ سوال ریپیٹ کر, کتنی مقدار میں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر خون چمکا اپنے محل سے باہر نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر چاقو لگا یا چھری کی نوک لگی, صرف خون چمکا یا باہر نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جی جناب, اگر خون چمکا یا ابھرا اور باہر نہیں, جیسے بعض اوقات ہمیں سوئی کا نوک لگ جاتی ہے, چاقو وغیرہ کا کنارہ لگ جاتا ہے, تو چمکتا ہے, بہتا نہیں ہے, ابھرتا ہے, تو یاد رکھیے ایسا خون بہنے کے قابل نہیں ہوتا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جب خون بہنے کی مقدار نکل آئے. اگر جناب فرمائیے پوری بات کریں, اگر خون بہنے کی مقدار میں نہیں نکلا تو انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جناب انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے, اگر ایسا نہ ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جواب درست دے دیا. مسواک کے چند طبی فوائد بتائیں. جی مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے, نظر تیز ہوتی ہے, اور سر کو سکون ملتا ہے, سر درد دور ہوتا ہے, پیٹھ مضبوط ہوتی ہے, اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے, اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے. جناب جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے, آپ کو 2 نمبر بھی بڑھائے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مسواک کے بارے میں کوئی 3 حدیثیں سنا دیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک شریف کا استعمال فرماتے, جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک شریف کا استعمال فرماتے. حدیث پاک, تم مسواک کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ بدبو کو زائل منہ کو پاک کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی. تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے. جواب درست دے دیا. حدیث کے مطابق وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے تملک یعنی چاپلوسی کرنا جائز ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس من اخلاق المؤمن التملک الا فی طلب العلم. واہ, کہ مومن کے اخلاق میں سے یہ بات نہیں ہے کہ وہ چاپلوسی کرے مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ چاپلوسی بھی کر سکتا, مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے ہمارے ساہیوال. صحیح بولا میں نے؟ چلے جناب جواب درست ہے. اچھا فرض نماز پڑھنے کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ فرض نمازیں ایک دوسری کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. الصلوات کفارات لما بینهن مجتنبت. آقا فرماتے ہیں مجتنبت الکبائر، یعنی نمازیں ایک دوسری کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. جواب درست دیا ہے. اگر ایک لفظ سے مقصود حاصل نہ ہو تو دو یا حسب ضرورت الفاظ کا استعمال بھی فضول ہوگا. اگر ایک لفظ سے مقصود حاصل نہیں ہو رہا تو حسب ضرورت دو یا دو سے زائد الفاظ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ اصل یہی ہے کہ جو کلام بے فائدہ ہے وہ مذموم ہے. ہاں، ضرورت، حاجت اور منفعت، ان تین درجوں میں سے اگر کسی درجے کے مطابق بات کی جائے تو وہ بھی فضول نہیں کہلائے گی. اسی طرح اگر کوئی بات زینت کے درجے میں کی جائے تو بعض اوقات یہ بھی فضول نہیں کہلائی جائے. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. کون سے الفاظ، کون سی گفتگو فضول ہے، کون سی گفتگو بہتر ہے، اچھی ہے، کون سی گفتگو نقصان دہ ہے، یہ تفصیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے جاری شدہ بہت ہی پیارا رسالہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا، میٹھے بول، اسے ضرور حاصل کریں. اس کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور میٹھے بول اللہ کرے ہمیں بولنا آ جائیں. ساہیوال والوں سے سوال ہے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فضول بات کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ اگر ایک کلمے سے مقصود حاصل ہوتا ہو بات کرنے والے کا تو دوسرا کلمہ فضول ہے. ایک کلمے سے اگر مقصود حاصل ہو جاتا ہو تو دو یا دو سے زائد کلمہ یا ایک سے زائد کلمہ دوسرے کو سمجھانے کے لیے بولنا یہ فضول ہے. اگر ایک ہی کلمے سے دوسرا سمجھ جائے بات، اس کی سمجھ میں آ جائے، تو جو مزید بات کی جائے گی وہ فضول بات کہلائے گی. امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اگر ایک کلمے یعنی لفظ سے اس بات کرنے والے کا مقصود حاصل ہو سکتا ہے تو دو کلمے استعمال کرے تو دوسرا کلمہ فضول ہوگا، یعنی حاجت سے زیادہ ہوگا، اور جو لفظ حاجت سے زائد ہو وہ مذموم ہے. یہاں وہ لوگ اس سے درس حاصل کریں کہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں، مطلب کی بات ہوتی ہے شاید چند سیکنڈ کی، اور اس کو بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے منٹ کی گفتگو کرتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ہم بول تو نہیں سکتے، بھائی جو کام کی بات ہے وہ کر لیجیے. تو بندے کو سامنے والے کے وقت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اور جو ضروری بات ہے، کتنی پیاری بات امام غزالی نے فرمائی کہ ایک جملے سے بات سمجھائی جا سکتی ہو تو دوسرا جملہ ادا کرنا فضول ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، امیر علیہ سنت کا جملہ ہے نا بڑی پیاری، وہ جو ہمارا نعرہ بھی ہے، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو. انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اچھا بولنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی بولنا نصیب فرمائے. جواب ہمارے ساہیوال والوں نے درست دے دیا ہے. بتائیے حافظے کی مضبوطی کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کن ذہن کے لیے یہ ہے کہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول آخر درود پاک پانی پر دم کر کے اس کو پی لے، اس کا حافظہ مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جو بات سنے گا وہ یاد بھی رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت سارے ہمارے مدری چل کے ناظرین یہ وظیفہ چاہتے ہوں گے، اسٹوڈینٹس بھی ملتے ہیں، آج کل امتحانات بھی چل رہے ہیں، یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے. ویسے تو گناہوں کی وجہ سے بھی بتایا جاتا ہے کہ اسیاں کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے، ہمیں گناہوں کی عادتیں بھی تبدیل کرنی ہیں، گناہ نہیں کرنے. اور یہ وظیفہ بھی سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، جو بات سنے انشاءاللہ یاد رہے گی. جواب درست دے دیا ہے. بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے رزق میں وسعت کا کیا طریقہ ہے؟ مدد بھی لی جا سکتی ہے. مدد لیں گے، کس سے لیں گے؟ دو مددگار ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، عاطف بھائی سے مدد لیں گے. چلیں جناب، دیکھیں یہ مدد کام آتی ہے کہ نہیں. رزق میں وسعت کا کیا طریقہ ہے بسم اللہ شریف پڑھنے سے؟ 300 بار ولا فضل پاک پڑھ کر، 300 بار بسم اللہ پڑھ کر طلوع آفتاب کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور رزق میں اضافہ ہوگا، اور ایک سال تک یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ امیر و کبیر ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ بسم اللہ شریف کتنی بار پڑھنا ہے اور درود شریف کتنی بار پڑھنا؟ 300 بار. جی، اور کوئی اس کا رخ وغیرہ بھی ہے کس طرف رخ کر کے پڑھنا؟ آفتاب، طلوع آفتاب کے وقت پڑھیں اس کو. کس طرف؟ سورج کی طرف. نہیں، آپ جواب نہیں دے سکتے. سورج کی طرف رخ کر پڑھیں. طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رک کر کے بسم اللہ شریف 300 بار، درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل ایک سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. فیضان بسم اللہ کتاب میں یہ وظیفہ موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے وظیفہ تو ہم نے آپ کو فری میں بتا دیا ہے، امیر و کبیر ہو جائیں تو اپنی زکات دعوت اسلامی کو دے دیجیے گا. چلے جناب، اب کچھ سوال یہاں بھی کر لیں بھائی. تحفہ جو ہے وہ ٹیم کی طرف سے ہوگا یا ہماری طرف سے؟ چلیں ٹیم والے تو الگ سے کچھ کھلا پلا ہی دیں گے، تحفہ تو اسی بھی دے دو. یہاں ہمارے موجود حاضرین سے بھی کچھ سوال اگر ہو جائے. جی جی، حاضرین سے سوال کیجیے جناب. حاضرین کی باری ہے. 6 سوال ہو گئے ہیں، یہ تو سارے ہی صحیح ماشاء اللہ جواب دے رہے ہیں. اب دیکھیں ہمارے حاضرین کیا کرتے ہیں. جی بتائیے، جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو وہ کس رنگ کا تھا؟ مدنی منع سے جواب دیتے ہیں. چلیں جناب. ارے تو بہت چھوٹے مدنی منع بھائی، ماشاءاللہ. چلے کھڑے ہو جائے بھائی. سفید کلر کا جواب درست دے دیا ہے. ہاں اچھا، ذرا مائک دیں ان کو. کس نے بتایا حجر اسود سفید رنگ کا تھا؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ ابو نے بتایا، امی نے بتایا، قاری صاحب نے بتایا، بھائی نے بتایا، اور بھائی نے صحیح بتایا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں، عاشق اکبر انشاءاللہ رسالہ تحفے میں نے پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں دوسرا سوال بھی کر لیں بھائی. ایک اور کر لیں. جی بتائیے، جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ اچھا آواز نہ نکالے پلیز، صرف ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 70 دروازے. جواب درست دے دیا ہے. سب مل کے پڑھ. انہیں بھی عاشق اکبر رسالہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ، مقدس بانیوں کا مجموعہ، اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ. چلے پھر تو 70 رحمت کے دروازے مل کر کھول بھی لیتے ہیں نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز الاولیاء لاہور والوں سے 7 سوال. گرمی گری ہوئی روٹی اٹھانے، نیز روٹی کے احترام سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ گری ہوئی روٹی اٹھانے کے بارے میں. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. چلو زمین سے گری ہوئی روٹی اٹھا کر کھا لینا یہ سنت مبارکہ ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے تو دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا نیچے زمین پر گرا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور فرمایا، اے عائشہ، اچھی چیز یعنی اس روٹی کے ٹکڑے کی قدر کرو کہ جب یہ چیز کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کے نہیں آتی. اللہ اللہ، جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی. آج ہمارے دسترخوانوں پر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، دعوتوں میں نہ جانے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. ذرا غور کرے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ساری جو بے برکتیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہو. روٹی کی قدر کرنی چاہیے، اناج کی قدر کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. کھانے کا وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کی جائے تو اس وقت وضو کرے یعنی ہاتھ منہ دھوئے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے. جی جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے. اور کھانے کا وضو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پونچھوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، دونوں کلائیاں اور جو ہمارے یہ ہاتھ ہوتے ہیں یہ اچھی طرح دھوئیں اور کلی کریں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے آٹھواں سوال، مرکز الاولیاء لاہور، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ آپ ہمیشہ زمین پر سجدہ کرتے تھے، یعنی کہ سجدے کی جگہ پر کوئی مسلح وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ فرماتے، مسلح وغیرہ نہ بچھاتے، یاد رہے بلا حائل سجدہ کرنا زمین پر، یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ مستحب بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو جائے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک پیشانی گرد آلود رہتی ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. لوگوں کی گرد جب پیشانی پر بعض اوقات مٹی لگ جاتی ہے فوراً اسے جھڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں. حدیث پاک سنیے، جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب آٹھ آٹھ سوال سارے صحیح جواب. اب دو سوال وہ ہیں جس میں آپشن ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بتائیں. تین آپشن ہیں، 63 سال، 72 سال، 92 سال. 63 سال. آپ نے کہا 63 سال، جواب بالکل درست دے دیا ہے. کس دن سے سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ پیر جمعہ یا جمعرات؟ جمعرات. مجھے بھی تھا ایسا کہ آپ شاید جمعرات جواب دیں گے، حالانکہ جمعہ بھی تھا اور پیر بھی تھا اور سفر جو ہے وہ جمعرات ہی سے شروع کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء لاہور، حکیم الامت کن کو کہا جاتا ہے؟ رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، یا مفتی سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ مفتی احمد یار خان نعیمی. مفتی احمد یار خان نعیمی. جواب درست دے دیا ہے. کن صحابی کو صاحب سر یعنی رازدار کہا جاتا ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. رازدار رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 10 کے 10 صحیح جواب ہیں. تیاری زبردست لگتی ہے جناب. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ بتائے گا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. جی شکست بھی زیشان ہے. 20 کے 20 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جن کا اس کا نام ہے عشق کے بول. مرکز الاولیاء لاہور والوں سے سوال ہوگا. پہلا، 5 5 اشعار پوچھے جائیں گے. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. ایک گھر بار تو کیا غار میں جاں بھی دے دیں. سانپ ڈستا ہی رہے نہ ہو مستر صدیق. سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مستر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہوں؟ میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں. ہائے ہائے، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. ہے آشکار نظر میں جہاں کی نئے رنگی. جمع ہے نقشہ لیلو نہار آنکھوں. جمع ہے نقشہ لیلو نہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. بغیر واسطہ رب سے کلام. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. ہائے ہائے، کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. بچتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر سے بارہ. لینا ہے سب کا شیوا دینا ہے کام تیرا. لینا ہے سب کا شیوا دینا ہے کام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے. مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں. مصطفیٰ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق، جواب درست دے دیا. ان کے مداح نبی، ان کا ثنا گو اللہ. حق بلفضل کہے اور پیغمبر صدیق، حق ابو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق، جواب درست دے دیا. سبحان اللہ جناب، کوئی غلطی نہیں کر رہے. چلے جناب، اب یہاں کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے، کون شعر سنائے گا؟ اچھا یوسف بھائی، سوغات مدینہ آج نہیں ملے گی؟ جی بالکل ملے گی انشاءاللہ. چلے جناب، آج بھی کچھ میوہ جات مدینہ جائیں، اسلامی بھائی گھر لے کے جائیں. فیضان صدیق اکبر مبارک ایام، مبارک لمحات ہیں، تو ان سے کوئی اچھا سا شعر سن لیتے ہیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، جی انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بہت خوبصورت جواب دیا ہے جناب. سوغات مدینہ اور عاشق اکبر رسالہ انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مدری قافلے کی تاریخ بھی لے لیں اس سے بھائی، ماشاء اللہ. تین دن کا مدری قافلہ ماشاء اللہ کیا ہے، خبر پہلے بھی کیا ہے ماشاء اللہ. آپ جلدی اس مہینے میں بھی ہمت کریں ان شاء اللہ. آپ دیکھتے ہیں، ایک اور شعر سنیں. بہت پرانا کلام ہے امیر علیہ سنت کا، دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو. جب ہم مدری ماحول میں آئے تھے نا، یہ کلام بہت پڑھا جاتا تھا اور بہت دھوم دھام سے پڑھا جاتا تھا. رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو. سوزے بلال دو مجھے سوزے اویس دو. تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا ہے. سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو. سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو. سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. بہت خوبصورت کلام امیر علیہ سنت کا، جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. انشاءاللہ انہیں بھی عاشق اکبر رسالہ، ساتھ ساتھ ماہنامہ فیضان مدینہ اور سوغات مدینہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر جناب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، دو سیگمنٹ کے بعد کیا بتا رہا ہے. جی دونوں طرف، یہ تو نہیں کہوں گا آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف اسکور برابر برابر ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. مضامین قرآن، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے. قرآن پاک کے بیوٹیفل سبجیکٹس پر بات ہوتی ہے. مدنی چل کے ناظرین کو پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں کہ اگر پورا جواب نہ بھی لکھ سکیں تو ایٹ لیسٹ سوال میں جو آیت نمبر اور سورت کی بات ہوئی ہے وہ نوٹ کر لیں اور بعد میں خود پڑھیں کہ قرآن میں اس جگہ کیا موجود ہے. سوال کریں گے مرکز الاولیاء لاہور والوں سے، ترتیب تلاوت و ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی کون سی سورت ہے؟ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ پانچویں سورت. شاید بہت سارے ناظرین کو آج پہلی بار پتا چلے گا، جب قرآن پاک کے نزول کی بات ہوگی تو پہلی سورت سورۃ فاتحہ نہیں بلکہ یہ پانچویں سورت ہے. ہاں ترتیب تلاوت کے طور پر یہ پہلی سورت ہے. جواب بالکل درست دے دیا. سورۃ الفاتحہ کی بات ہو رہی ہے، بتائیے یہ مبارک سورت کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورت مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل؟ جناب یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یا دونوں میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. سورت النساء کی آیت نمبر 69 میں 69 میں اللہ عز و جل کے اچھے رفیق کے بارے میں کیا بیان ہوا؟ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میرا خیال ہے ہمارے استاد صاحب جب جواب دیتے ہوں گے تو مرکز الاولیاء میں بھی سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہوگی، اور کچھ کچھ ڈنمارک اور یو کے میں بھی صدا بلند ہوتی ہوگی کیونکہ وہاں بھی ان کے شاگرد ہیں. ساہیوال والوں سے سوال، سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں گناہ سے بچنے سے متعلق کیا بیان ہوا ہے؟ اگر انسان اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا اور اسے عزت کے مقام میں داخل فرمائے گا. کیا خوبصورت بات ہے، اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا اور بڑے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا. جواب درست دے دیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 25 اور 26 میں کیا بیان فرمایا گیا؟ سورہ یونس آیت نمبر 25 اور 26. ایک مدد کا آپشن مرکز الاولیاء والوں کے پاس باقی ہے، چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 25 اور 26 میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے، اور جو بھی اللہ کے حکم پر لبئی کہے گا اس کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں. اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ یونسی کی بات کرتے ہیں، آیت نمبر 98 میں کیا بیان ہوا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں یہ بیان ہوا ہے کہ سرکش قوموں میں سے قوم یونس ہی تھی جو ایمان لے آئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں دنیا میں ذلت کے عذاب سے بچا لیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ابھی تک 36-36 نمبر، دونوں ٹیمیں برابر جا رہی ہیں. کل کی طرح یہ مقابلہ بڑے کلوز اینڈ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. مدنی چل کے ناظرین، 18-18 سوال دونوں ٹیموں سے ہوئے ہیں اور سب نے پورے پورے جواب دیے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی 36 ساہیوال، 36 ہی ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. خوبصورت سیگمنٹ دارالافتاء اپلیکیشن، آئیے شروع کرتے ہیں. دارالافتاء اپلیکیشن خوبصورت سروس ہے دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے، ہماری آئی ٹی مجلس کی طرف سے. علم دین کا خزانہ ہے. اس اپلیکیشن میں کیا کچھ موجود ہے، ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ڈیوائس سے چاہے اگر آپ آئی او ایس ڈیوائس یوز کریں تو ایپ اسٹور جو ہوتا ہے وہاں پہ جائیں گے، اور اگر اینڈرائڈ ڈیوائس یوز کریں تو وہاں پلے اسٹور پہ آپ جا کے سرچ میں دارالافتاء اہل سنت، دارالافتاء اہل سنت اگر یہ کی ورڈ اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ حاصل آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آگے جیسے آپ نارمل اپنی دوسری اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں، اسی اسٹینڈرڈ پروسیس پہ رہتے ہوئے آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں گے. اور حضور اگر آپ بتائیں کہ یہ اپلیکیشن جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو پھر کیسے رن ہوگی؟ اچھا، ڈاؤن لوڈ کرنے میں تو بہت طویل اپلیکیشن ہے، بہت زیادہ وقت لگے گا یا کیسے ہوگا؟ یہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نیٹ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اچھا، انٹرنیٹ کے بغیر تو ڈاؤن لوڈ یقیناً نہیں ہوگی. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو جتنا اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا اتنی جلدی یہ نارملی یہ کہ 8 سے 10 منٹ لے لیتی ہے، اور اگر زیادہ اچھا کنیکشن ہو تو اس سے بھی کم وقت میں آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. پروسیس پروگرس آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح عام اپلیکیشن کی ہوتی ہے اسی طرح ہو جائے گی. چلیں آپ ذرا آپ ہمیں اگر اس کے فیچرز بھی بتاتے رہے اسکرین پر ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو. مدنی چل کے ناظرین ڈاؤن لوڈ پر بھی لگا دیں اور ذرا دیکھیں کہ یہ اپلیکیشن دکھنے میں کیسی ہے اور اس میں کیا کیا اس میں فیچرز موجود ہیں. جی جیسے ہی آپ یہ اپلیکیشن انسٹال کریں گے. جی دیکھیں یہ ایک منٹ، یہ دارالافتاء اہل سنت اگر آپ جب سرچ کریں گے تو یہی والا مونوگرام نظر آئے گا. جی یہ والا مونوگرام جہاں پر ہو تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، دارالافتاء اہل سنت. ٹھیک ہے، یہ آن ہو گئی ماشاءاللہ. میرے خیال قرآن پاک کی آیت کی میرے خیال پہلے تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ. جی جی جی انگلش اسپیلنگ بھی بتا دیجیے. جی جی انگلش اسپیلنگ اس طرح ہوگی DAR ٹھیک ہے - UL دارال - افتاء IFTA اور اس کے بعد اہل سنت. ٹھیک ہے AHLESUNNAT ٹھیک ہے. اس کو آپ ٹائپ کریں گے چاہے ایپل سٹور پہ ہو یا آپ کا اینڈرائڈ پلے سٹور پہ. پلے سٹور پہ ٹائپ کریں گے اور یہ والی جو اپلیکیشن اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. اب ذرا آگے چلتے ہیں، ذرا بتائیں اس کے اندر کیا کیا موجود ہے. تو جیسے ہی آپ اپلیکیشن کا آئیکن جو آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا اس آئیکن پہ جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے اسپلش اسکرین جو کہ ابھی آپ نے اس کا ویو دیکھا، ایک آیت مبارکہ اس کے اوپر چلے گی آڈیو وائس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس سب سے پہلے مین اسکرین جو ہوگی وہاں پہ آپ کے پاس لینگویج کا سلیکشن ہے. کرنٹلی اس وقت یہ اپلیکیشن دو لینگویج میں اویلیبل ہے. پہلی جو لینگویج اویلیبل ہے وہ انگلش ہے اینڈ سیکنڈ از اردو. تو اس میں آپ جیسے ہی کسی بھی لینگویج کا سلیکشن کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کے آئیکونس کے ٹائٹل اور جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ اسی لینگویج کے حساب سے اسی لینگویج میں آنا شروع ہو جائے گی. جیسے اس وقت یہاں پہ میں اردو سلیکٹ کرتا ہوں، اوکے پریس کروں گا تو اب آپ کے پاس نیکسٹ میں جو ہے آپ کے پاس موبائل پہ ایک انفارمیشن پیج آ جائے گا جو ایک کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں آ جائے گا. جی جی کس کس قسم کا اس میں ڈیٹا کس کس فارمیٹ میں اویلیبل ہے وہ آپ کو ایک شارٹ سمری اس کی یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیچے کنٹینیو کا آپشن ہوگا اور جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی موبائل اسکرین پہ اس اپلیکیشن کی مین اسکرین آ جائے گی. ٹھیک ہے. جہاں پہ مختلف آئیکنس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن میں سب سے اوپر سے اگر آپ دیکھیں دار الافتاء اہل سنت ہے, احکام تجارت, فرض علوم کورس اور تجارت کورس. یہ چار آئیکنس وہ ہیں جن کے اندر آپ کے پاس آڈیو اور ویڈیو فارمیٹس میں دار الافتاء اہل سنت کی شارٹ کلپس موجود ہیں. واہ واہ, یعنی دار الافتاء اہل سنت کے سلسلوں کے شارٹ کلپس بھی ہیں. اور آپ نے بتایا فرض علوم کورس ہے تو کیا فرض علوم کورس کے بھی شارٹ کلپس ہیں؟ جی جی بالکل, اس کے بھی موضوعات کے اعتبار سے کیٹیگریز بنا کے فائدہ. کوئی ایک آپشن ہمیں ذرا اوپن کر کے بتائیں نا. جیسے دار الافتاء اہل سنت پہ اگر میں اس کو آن کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس اب جو لسٹ آئی ہے یہ اس کی کیٹیگریز کی آ گئی. ٹھیک ہے. دار الافتاء اہل سنت کی جو آئیکن ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے اس کے اندر یہ ڈفرنٹ فولڈرز کے فارم میں آپ کے پاس مٹیریل اور بھی بہت سارے اوپر بھی ذرا کریں اس کو, اس لسٹ اوپر بھی ہے نا. جی, تو اس میں کافی سارے آپ کے پاس یہاں پہ کیٹیگریز ایک طرح سے نظر آ رہی ہیں. اب کسی بھی ایک کیٹیگری کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کیٹیگری کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ اس وقت اویلیبل ہے وہ آپ کے پاس اس کی لسٹ شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کا شارٹ ڈسکرپشن آپ کے پاس آ رہا ہوگا اور کسی بھی ایک شارٹ ڈسکرپشن پہ جب بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس اسکرین پہ پلے پیج کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یعنی یہ اس میں یہ ہوگا کہ انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے, یعنی ایک بار ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جتنے ویڈیو اور آڈیو لنکس ہیں اس کو اگر پلے کرنا ہے تو اس وقت بھی انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل, اس میں آپشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اگر آن لائن ہی اپنی دیکھیں, یہ وہ ویڈیو ہے جو ہماری ایپلیکیشن میں موجود ہے, یہ وہ والی ویڈیو چل رہی ہے اسکرین پر اس وقت جو ہماری ایپلیکیشن کے اندر الحمدللہ موجود ہے. یعنی باقاعدہ آپ, یعنی ہو سکتا ہے اس میں ایک سوال اور ایک جواب ہی ہے اس طرح کے شارٹ کلپس ہیں, یا ثاقب بھائی کیا فرمائیں گے اس میں جو شارٹ کلپس ہیں وہ کس طرح, ایک سوال اور ایک سوال اور اس کا جواب, ایک سوال اور اس کا جواب, یعنی یہ بہت شاندار ہو جائے گا ہمارے لیے. اچھا, اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک سوال معلوم کرنا ہے اور میں نے اپلیکیشن میں دیکھا کہ وہ سوال تو موجود ہے اس کا جواب بھی موجود ہے, اب اس ویڈیو کو میں چاہتا ہوں اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے اسلامی بھائی کو شیئر کرنا چاہوں تو اسے بھی کر سکتا ہوں؟ جی, اس میں کئی قسم کے اس کے آپشن اویلیبل ہیں. دوبارہ اگر آپ پلے پیج پہ واپس آئیں گے جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گا, جی اسکرین پر جی, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویڈیو کے نیچے آپ کے پاس ڈفرنٹ آئیکنس اور نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جس میں آپ کے پاس سب سے نیچے باٹم پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ ایک شیئر لنک کا آپشن ہے. شیئر لنک اگر آپ کریں گے تو اس ویڈیو کا لنک جو ہوگا وہ آپ کے جس کانٹینٹ کو آپ شیئر کریں گے اس لنک کی فارم میں اس ویڈیو کا آپ کے پاس جو لوکیشن ہے وہ اس کو سینڈ ہو جائے گی. اور جیسے ہی وہ اپنے موبائل ڈیوائس پہ یا کمپیوٹر پہ جس پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے اس لنک پہ کلک کریں گے تو ان کے پاس یہ ویڈیو پلے ہونا شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور دوسرا آپشن اس کے برابر میں شیئرنگ کا ایک اور ہے, کیونکہ اگر اس کی اسی اسکرین پہ رہتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا بھی آپشن ہوتا ہے, تو جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اب آپ کے پاس نیچے شیئر میڈیا کا جو دوسرا آپشن نظر آ رہا ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس صورت میں صرف لنک ہی شیئر نہیں ہوگا بلکہ ایکچوئل ویڈیو, جس طرح آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ ویڈیو فارورڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ایکچولی وہاں پہ فارورڈ. جی مدنی چل کے ناظرین, کتنا خوبصورت تحفہ ہے, چند معلومات آج حاصل کی ہیں, کل انشاءاللہ ایک اور مدنی گلدستہ آپ کے لیے پلے کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں مدنی چل کے مجلس کی بھی یقیناً یہی خواہش ہوگی کہ ہر عاشق رسول اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لے. بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہو وہ آلریڈی اس اپلیکیشن میں اس کا جواب موجود ہو, تو خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی فارورڈ کریں. جناب چلتے ہیں اس اپلیکیشن سے ہی, کچھ سوال تیار ہوئے ہیں اور مرکز الاولیاء لاہور والوں سے پہلا سوال کریں گے. بتائیے وہ کون سی صورت ہے کہ ایک سجدے کے بعد واپس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا بہتر ہے؟ ایک سجدے کے بعد واپس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا بہتر ہے, وہ کون سی صورت ہے؟ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اور سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد فوراً نماز کے لیے رکوع کرنا بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ قرات, اگر اسی صورت میں سے حصہ کچھ باقی ہے تو اس کی قرات کر لی جائے, اگر وہ صورت ختم ہو چکی ہے تو دوسری صورت کا کچھ حصہ تلاوت کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے. جناب دیکھتے ہیں ہماری دار الافتاء اپلیکیشن کی اندر اس سوال کا جواب کیا موجود ہے. سوال یہ تھا وہ کون سی صورت ہے کہ ایک سجدے کے بعد واپس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا بہتر ہے؟ جواب ہے نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت اور سجدہ تلاوت کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں تو مزید کچھ آیات پڑھ کر پھر رکوع و سجدہ کرنا ضروری نہیں، بغیر کچھ پڑھے فوراً بھی رکوع و سجدہ کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد اگر کسی سورت کی آیات باقی ہوں تو ان میں سے کچھ آیات کی تلاوت کے بعد، اور اگر وہ سورت ختم ہو گئی ہو تو اگلی سورت کی کچھ آیات کی تلاوت کے بعد رکوع و سجدہ کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے سائیوال والوں سے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی وہ کون سی ایسی تین صورتیں ہیں جن میں دو میں نماز ہو جائے گی ایک میں نہیں ہوگی؟ ہوائی جہاز میں نماز کی تین صورتیں جو بیان کی گئیں وہ یہ کہ پہلی صورت کے جہاز رن وے پر کھڑا ہے، دوسری صورت کے جہاز فضا میں اڑ رہا ہے، اور تیسری صورت کے جہاز رن وے پر دوڑ رہا ہے۔ اس میں جو پہلی دو صورتوں ہیں اگر ان دو صورتوں میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر تیسری صورت میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ پہلی دو صورتوں میں نماز اس وجہ سے ہو جائے گی کہ جو پہلی صورت ہے اس میں تکرار حاصل ہے کہ جہاز رن وے پر کھڑا ہے، استقرار حاصل ہے جہاز رن وے پر کھڑا ہے، اور جو دوسری صورت ہے اس کی جو مناسبت ہے وہ کشتی کس کے ساتھ ہے کہ جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے تو اگر اس کو روکا جائے تو زمین پر نہیں ٹھہرتی، وہ پانی میں ہی ہوتی ہے، تو اسی طرح جہاز کی اس کے ساتھ مناسبت ہے، تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ جو تیسری صورت ہے وہ اس وجہ سے اس میں نماز نہیں ہوگی کہ اس میں جو ہے کہ وہ عذر جو ہے وہ مرد یعنی بندے کی طرف سے ہے، اگر مرد وہ بندہ چاہے تو اس جہاز کو وہ روک بھی سکتا ہے، نماز روک کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں یہ عذر بندے کی طرف سے ہے۔ بندہ تو خیر ہم چاہیں تو نہیں روک سکتے، استقرار حاصل نہیں ہے اور جہاز چونکہ زمین پر دوڑ رہا ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی نماز اگر ادا کی تو وہ نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تفصیل جو ہے وہ اس ایپلیکیشن میں موجود ہے، کہاں موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ کافی تفصیلی جواب ہے، البتہ مضمون انہوں نے درست بیان کر دیا ہے، جواب درست ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے ہمارے مرکز الاولیاء لاہور والوں سے، وہ کون سی صورت ہے کہ زبان سے قسم کے الفاظ نہیں کہے اس کے باوجود قسم ہو گئی اور اس کے خلاف کرنے سے کفارہ بھی دینا ہوگا، زبان سے قسم نہیں کھائی مگر پھر بھی قسم ہو جاتی ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ پر ٹائپ کرنا سے بھی جو ہے یہ بھی کلام ہی کی طرح کے فقہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، الکلام وحد اللسانین، اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ الکتاب کل خطابی، یعنی کہ صحیح، تو اس وجہ سے واٹس ایپ کے ذریعے تحریر کرنے کی صورت میں بھی تو بولنے کی طرح ہوگی، قسم منعقد ہو جائے گی، اس کے خلاف کرنے پر وہ حنث ہو جائے گی۔ اگر زبان سے نہیں کہی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ لکھ کر یا کسی کمپیوٹر پر واٹس ایپ پر بھی لکھ دیا، ہاتھ سے قلم سے بھی لکھ دیا تو بھی یہ قسم ہو جائے گی اور اس کا خلاف کرنے سے کفارہ دینا ہوگا، کیا یہ جواب درست ہے؟ آئیے دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن پہ دیکھتے ہیں۔ جناب جو انہوں نے جواب دیا وہ جواب بالکل درست ہے۔ وہ کون سی جگہ اور وقت ہے کہ جہاں اتنی دیر تک ٹھہرنا بہتر ہے کہ اونٹ کا گوشت ذبح سمیت تقسیم ہو جائے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر رکنا کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، میت کو دفن کرنے کے بعد کہاں رکنا؟ میت کے پاس، قبر کے پاس میت کی تدفین کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر رکنا، یہ مستحب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کا گوشت ذبح ہو اور ذبح کر کے اونٹ کو کاٹا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، پھر اسے تقسیم کیا جائے، یہ بات جو ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مرنے کے بعد کون وقت دیتا ہے، یہاں تو جنازہ پڑھنے بڑی بات ہے، جنازے کے بعد تدفین پر بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں اور تدفین پر بھی جا کر فضول باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اگر چاہیں تو تدفین کے بعد جتنا ہو سکے قبر کے پاس رک کر موبائل فون نہیں بلکہ ذکر و اذکار کریں تاکہ میت کو کچھ راحت پہنچے، کچھ اصال ثواب پہنچے۔ یہاں بھی جناب غلطی نہیں کی ہے، اب تک کا سلسلہ بڑا امیزنگ جا رہا ہے، 20-20 سوال ہوئے ہیں دونوں ٹیموں سے، کوئی غلطی نہیں کہی، آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 40-40 نمبر ہیں. بہت خوبصورت ہستی, بڑی مبارک ہستی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک ایام, ان کے عرس کا دن تھا کل. آج بھی ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کیا ہے, فیضان صدیق اکبر. آئیے شروع کرتے ہیں فیضان صدیق اکبر. مرکز الاولیاء لاہور والوں کے پاس ایک مدد کا آپشن باقی ہے, اسی سیگمنٹ تک آپ مدد لے سکیں گے, اس کے بعد یہ آپشن بھی نہیں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 2.5 سال بعد. آپ نے کہا 2.5 سال بعد, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے؟ کپڑے کا کاروبار. آپ کا کاروبار کپڑے کا تھا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب آپ کی دوستی ہوئی اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ 16 یا 18 سال. دو روایتیں ہیں, 16 یا 18 سال, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ. عبد الکعبہ, جواب درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا لقب آسمان سے اتارا گیا؟ صدیق. صدیق لقب آسمان سے اتارا گیا, جواب درست دے دیا ہے. آپ کتنے سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے؟ 38 سال کی عمر. 38 سال کی عمر میں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ غنی, نہ جانے یہ دونوں ٹیمیں کیا چاہتی ہیں. اب تک کے سارے سوالوں کے دونوں طرف سے درست جوابات. ایک بار پھر حصول برکت کے لیے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. جناب 23 سوال, سارے صحیح جواب. اب زبانی سوال بڑے ہو گئے, اب قلم سے سوال کریں گے, لیکن وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا, کچھ فکر مدینہ کریں گے اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آج ماشاءاللہ راشد بھائی بھی آئے ہیں, انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں. آئیے جناب اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں دونوں ٹیمیں. ماشاءاللہ نعت خواں موجود نہیں ہے, ماشاءاللہ چلیں جناب. سلمان بھائی سنیں گے نعت شریف. آ جائیں بھائی. ویسے یوسف باپو آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا نعت خواں نہیں ہے, ایسا تو نہیں کرو. تھوڑے بہت تو ہم بھی نعت خواں. چلیں بھائی بیٹھے. ماشاءاللہ سلمان بھائی اتنے اچھے نعت خواں موجود ہیں ہمارے پاس. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سلمان بھائی تو ویسے بھی دو نعت خواں کے برابر ہیں نا. ماشاءاللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله سب سے اعلی سے

اور وہ کوٹا فائنل پہ چلے جائے گا. میں تینوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف. پہلا سوال آپ سے ہوتا ہے, بتائیں کس نبی علیہ السلام نے چاند سے دو ٹکڑے کر دیے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. یہ دوسرا جواب نوزاد کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ درست ہے, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ہمارا ان نور سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے اس کے بول. پہلا شیر میں بتا مجھے دل پھر جی, آپ بتائیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی درست سے کربلا جی بتائیں. جواب درست ہے, ہمارا اس کے بول سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے. ایک سے لے کر 15 تک نمبر ہے, کون سا نمبر آپ لیں گے؟ جی ناظرین دکھائیں نمبر 2. نمبر 2 کے پیچھے کون سا سوال ہے دکھائیں؟ جی یہ سوال بہت مشکل. حسن رضی اللہ تعالیٰ کا نظار مبارک کی طرح مشورہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے منچ کا دیکھیں کیا استعمال ہوا ہے. یہ مفتی شفیق صاحب جو ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے اسلام ان کے صاحبزادے ہیں, اور کسی سلسلے میں مفتی صاحب یہاں آئے ہوں گے دارالفتاء کے سلسلے وغیرہ کے لیے, تو وہ اکیلے تھے. دو مدنی منع ہیں, ایک ہمارے عمران مدنی بھائی کے مدنی منع. آپ اکیلے میں آ کر انہوں نے یہ منچ پہ سب کچھ کیا اور یہ ویڈیو ہم تک پہنچی, تو میں سوچا کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مدنی منع ماشاء اللہ. لیکن یہ مدنی منع ہمیں چاہیے مفتی صاحب, ہمیں دیجیے ان شاء اللہ, ان کو ہم کسی سلسلے میں ضرور لیں گے. بڑا کانفیڈینس ہے ان کے اندر, اللہ پاک ان کو بھی عالم باعمل بنائے, آپ کی آنکھوں کا نور بنائے. چلتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, اور جتنا اچھا سلسلہ ہے اتنا ہی اچھا آپ کے یہاں جو یہ ماڈل ہے مدینہ پاک کا, یہ بھی بہت اچھا ہے. اللہ جن لوگوں نے اسے بنایا اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت کرے. اور عبدالحبیب بھائی, جب ناطقاں اس کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کاش ہم بھی مدینے جائیں, آقا کے دربار کی حاضری ہو. بہت اچھا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ضرور آپ جائیں گے, ہم سب جائیں گے, سرکار ہم سب کو بلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال دیجیے گا. احمد مزمل رضا تاری یونان کے شہر اسینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اس میں علم دین حاصل کرنے کا بہت موقع ملتا ہے. تو عبدالحبیب بھائی, آپ سے میری مدنی عرضہ ہے, جتنے بھی یورپ میں اسلام بھائی رہتے ہیں ان کا آپس میں ذہنی آزمائش سلسلہ کروایا جائے تو مدینہ آگے جیسے آپ کی مرضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ کو دعوت دیتے ہیں یونان کی ٹیم بنا کر, انشاءاللہ سیزن 9 میں تشریف لائیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کر لیں گے. لیکن دیکھ لیں تو ایسے ایسے طلبا آتے ہیں, ابھی تک ایک بھی غلطی نہیں کی ہے, سارے سوالوں کے صحیح جواب, تیاری ابھی سے شروع کر دیجیے. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. میں حافظ مرتضیٰ گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل پر ذہنی آزمائش سلسلہ لگا ہوا تھا, اس میں ایک سوال تھا کہ اگر آدمی امیر ہونا چاہے تو اس کے لیے انہوں نے وظیفہ بتایا تھا. وظیفہ میں نے سنا تھا, اس میں انہوں نے بتایا کہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. تو اس میں یہ میں بول گیا ہوں, تو وہ غروب آفتاب کے وقت پڑھنی ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت پڑھنی ہے؟ نیک بننے کے نسخے بھی بتائے گئے ہیں, گناہ چھوڑنے کے نسخے بھی بتائے گئے ہیں. بہرحال اس پر بھی بہت توجہ ہم سب کو دینے کی حاجت ہے. امیر و کبیر بننے کا جو تنگ دستی دور ہونے کا وظیفہ ہے, طلوع آفتاب کے وقت, جب سورج فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد سورج جو طلوع ہوتا ہے, بلکہ طلوع آفتاب کا وقت وہی ہو جائے گا جب سورج فجر کا وقت ختم ہوگا. فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج کی طرف رک کر کے 300 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, 300 بار درود پاک پڑھنا ہے, اور اس میں بھی اچھی نیتیں رکھنی ہیں. اللہ مجھے وہ مال عطا کرے جو میری مغفرت کا باعث ہو, میری دنیا میں بھی خیر کا باعث ہو, میری آخرت میں بھی خیر کا باعث ہو. آزمائش ہو. بعض اوقات مالدار بننا بھی بڑی آزمائش کا باعث ہوتا ہے. اللہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے مال سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شادمان نبیب ہے. میں مبارک پور ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش آن بان اور شان کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. عبدالحبیب بھائی, اس سلسلے کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جو آپ اس سلسلے کے ہوسٹ ہیں, کیمرہ مین, ڈائریکٹر اور ساری مجلسیں جو اس سلسلے کے پیچھے کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. آمین, آمین. اور اس کی خوب خوب جزائے خیر دے. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے ہماری پوری مجلس کو دعاؤں سے نوازا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ملائکہ تاریہ ہے. میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل, مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ راول پنڈی کب آئیں گے؟ ہم سارے گھر والے بہت شوق سے ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے نفیس عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی, کل کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ دہلی تک تو آپ آئے, بریلی شریف کب تشریف لا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلی میں تو ہماری جان ہے, ہمارے اعلیٰ حضرت وہاں ہیں اور وہاں آنے کو کس کا جی نہیں چاہتا. بس اس بار نہیں آ سکا, انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور حاضری ہوگی. میرا سلام بارگاہ اعلیٰ حضرت میں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کی بارگاہ میں اور جتنے مشائخ وہاں موجود ہیں سب کی بارگاہوں میں ہمارا سلام پیش کیجیے گا. آئیے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر جا کر تشریف رکھیں. صلوا علی الحبیب. جناب سکور بورڈ برابر برابر 46-46 نمبر ہے. سیگمنٹ ہے تحریر کیجئے. یہاں پر ہمارے پاس سیگمنٹ تحریر کیجئے شروع کرنے سے پہلے بتایا گیا کہ ہمارے پچھلے دنوں سے کئی دنوں سے انعامات نکل رہے ہیں, تو باب المدینہ کے ایک اور اسلام میں تشریف لائیں. کون آئے اس بابو؟ ہمارے زبیر بھائی, ان کا مدنی تحفہ نکلا تھا ماشاء اللہ, تو ان کے بھائی آئے ہیں کرنے کے لیے. زبیر بھائی آگے تشریف لائیں ماشاء اللہ. اچھا ان کے بھائی ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اویس بھائی. چلیں آپ تحفہ لے کے جائیں گے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ مدنی قافلے میں بھی سفر فرمائیں انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے دلچسپ معلومات کتاب اور مبارک تبرک. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. جی دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک ایک اسلام بھائی آگے آئیں گے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجیے. اپنے اپنے بلیک بورڈ کو, وائٹ بورڈ کو صاف کر لیجئے, مارکر ہاتھ میں لے لیجئے. دیکھتے ہیں جناب کیا تحریر کرنا ہے آج انہوں نے. زبان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, قلم سے بھی زیادہ لکھنے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ اس سوال کے جواب میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے, کیونکہ ایک ہی کو نمبر دیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ کیا تحریر کرنا ہے. مدنی منے آ رہے ہیں باکس لے کر. اگر ٹائی ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ برابر ہوا تو وہ تو ہماری مجلس بتائے گی کیا کریں گے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نام لکھ لیا ساہیوال والوں نے اور آپ نے نام لکھ لیا. برکت اللہ لاہور. پاکستان کے مشہور اولیاء کے نام اور ان کے مزارات کے شہر لکھنے ہیں. ولی کا نام لکھیں گے, آگے شہر کا نام بھی لکھیں گے. وہ ایک ہی گنا جائے گا. ایک بار رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لکھیں گے. اور یہ پاکستان کے اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے. پھر کہہ رہا ہوں پاکستان کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے. تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں. مشکل سوال ہے جناب. کتنے اولیاء کرام کے نام اور ان کے شہروں کے نام یاد ہیں؟ سلسلہ فیضان اولیاء کی ضرورت پڑ گئی ہے. پندرہ سیکنڈ باقی ہیں. پانچ سیکنڈ باقی رہ گئے جناب, وقت ختم ہو گیا ہے, اب لکھائی چھوڑ دیجئے. دیجئے جناب, داتا گنج بخش کے لیے ان کا نام لکھ دیا آپ نے, جی آپ تھوڑا اور پیچھے ہو جائیں. حضرت داتا گنج بخش کا نام چونکہ عثمان علی حجویری, تو عثمان لاہور نے لکھا ہے داتا حضور ہیں ہمارے, جواب ان کا درست مان لیتے, گنتی کیجئے ایک. اچھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے تو انہوں نے ہند کا لکھ دیا, حسن سنجری بھی ہند میں ہیں. مسعود گنج شکر پاک پتن شریف, دو. باودین زکریا ملتان شریف, تین. حضرت عبداللہ شاہ غازی باب المدینہ کراچی, چار. مفتی وقار الدین صاحب باب المدینہ کراچی, پانچ. دولہ شاہ سبزواری باب المدینہ کراچی, چھ. اولیاء کرام کے انہوں نے نام لکھے ہیں, آپ دیکھنا یہ یہاں کتنے ہیں. علی حجویری لاہور, میاں میر لاہور, لاہور میں میاں میر, سردار آباد, سردار احمد صاحب سردار آباد, فرید الدین ملتان, بابا فرید الدین تو پاک پتن میں حضور. اچھا خواجہ باؤدین بہاری, خواجہ بہاری لاہور میں مزار. چلے یہ تو اب ہمارے مجلس, کیونکہ بہت سارے اولیاء کرام ہیں مشہور اولیاء کرام کے. اچھا پیر مکی صاحب لاہور, یہ تو ہے چار. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو آپ کے پانچ ہوں گے اور ان کے چھ ہیں, تو اس لیے ہمارے ساہیوال والوں کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. اچھا یہاں ایک اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ خواجہ حضرت داتا گنج بخش کا نام علی بن عثمان ہے اور انہوں نے عثمان لکھا ہے, اعتراض تو درست بنتا ہے, وہ تو ان کے والد صاحب کا نام ہے. تو اب تو پھر واپس پانچ پانچ ہو جائیں گے. اب اگر پانچ پانچ ہو جائیں گے تو یہاں فرید الدین تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو گیا نا ان کا. جناب اب مجلس فیصلہ کرے, کیا دونوں کو دو دو نمبر, اس سے بھی ٹائی ہوگا. اس کو صاف دونوں کو یہاں بھی دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں, انبیلیویبل. جناب مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے, آئیے. جی ذرا وائٹ بورڈ سیٹ کروا دیں, ان کو سیٹ کر دیں جیسا چاہیں ویسا کروا لیں, اچھی طرح سیٹ کر لیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب, اور آپ نے قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں. قرآن پاک کے پاروں کے نام, لکھائی صاف ہونی چاہیے. حافظ قرآن ہوں گے تو آسان ہوگا. قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں, تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. آپ کے پاس بیس سیکنڈ ہیں. سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے اور انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہے. ہیلپ نہیں لیں گے, آپ خود سوال کا جواب دیں گے اور وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. چلیں, الف لام میم, سیقول, تلکر رسول, ربما, تلکر رسول, تین. ربما, یہ ربما مانا جائے گا, یہ ربما, ٹھیک ہے. ربما تبارک الذی قال الذین, یہ اما, اچھا سورہ اما, سات. الیہ رد, اچھا الیہ یرد, دیکھیں لا لکھے بھی تو صحیح نا حضور. چلے یہ بھی مان لیتے ہیں. آٹھواں اور لا, لا یحب, چھٹا, جی چھٹا پارا, پارا چھٹا. اور قد افلحا, دس ہو گئے ان کے, یہ دس ہو گئے ہیں جناب. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کتنے پارے لکھے ہیں, یہاں بھی تھوڑے ہی ہیں جناب. دیجئے, الف لام میم, سیقول, دو. اب صرف تلکا لکھا ہے جناب, مان لیا جائے؟ نہیں مان لیا گیا. لن تنال, چوتھا. والمحسنات تو ٹھیک بھی نہیں لکھا. چلیں یہ بھی کہہ رہی مجلس مان لے جناب. اما یتساءلون, چھٹا. تبارک الذی, ساتواں. واسمعوا, واذا سمعوا, نہیں یہ تو نہیں مانا جائے گا, یہ مان نہیں مانا جائے گا. سات یہاں ہیں, وہاں آٹھ نو دس جناب. اس بار ساہیوال والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. بہت کچھ یاد کر کے آنا ہوگا, بہت کچھ تیز لکھنا ہوگا. اب ساہیوال والے دو نمبر سے پہلی بار آگے بڑھے ہیں اور آخری سیگمنٹ ہمیں بتائے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ. غذا دوا شفا گئے دلے مریض لے اسے. اللہ اللہ, بالکل کل والی سچویشن ہے. آخری سیگمنٹ سے پہلے صرف دو نمبر کا فرق تھا, اور دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور یا ساہیوال. جناب پہلے بیل بجائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے جناب, ریڈی ہیں؟ بس ٹھیک ہے, اس وقت بجائیے گا جب سوال پوچھے جائیں. کتنی بجاؤ گے بھائی؟ چلیں جناب شروع کرتے ہیں, درست کیجئے. طریقہ آپ کو پتا ہے, دو نمبر پلس بھی ہو سکتے ہیں, دو نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. بتائیے پہلا, شروع کرتے ہیں, درست کیجیے. سلمان بھائی کیا لگ رہا ہے, ساہیوال یا مرکز الاولیاء؟ مقابلہ تو بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے. جی بالکل, یہ تو وقت بتائے گا یہ واقعہ, یہ مقابلہ. چلے اگر ایک کام کرتے ہیں نا, دیکھیں مناظرین سے تو رائے لے لیے, آپ چار اسلام پہ یہاں بیٹھے ہیں, آپ چاروں بھی اپنی اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. دیکھیں آپ کی رائے کی بھی مخالف ہوتا ہے یا ویسے ہی ہو جاتا ہے. پہلے یوسف باپو سے شروع کرتے ہیں. جی بھائی ساہیوال. اچھا ساہیوال, چلیں جناب. سلمان بھائی مرکز الاولیاء لاہور انشاءاللہ. آپ بھی مرکز الاولیاء کے ہیں نا میرا خیال ہے؟ نہیں نہیں, مرکز الاولیاء. اچھا ٹھیک, ساہیوال میری طرف سے ساہیوال. چلیں جناب شفیق بھائی کیا کہتے ہیں؟ جی ساہیوال. اچھا یہاں کتنے ایسے سوچ رہے ہیں کہ ساہیوال والے آگے جائیں گے, ہاتھ اٹھائیں ذرا. 30-40%. چلیں اب کون کہتے ہیں مرکز الاولیاء والے آگے جائیں گے؟ مور دین 60%. چلیں یہاں بھی کچھ رائے ہو گئی نا, اور یہاں میرا خیال ہے منچ پہ بھی آدھا آدھا ہو گیا شاید. نہیں یہاں ساہیوال زیادہ, ساہیوال زیادہ ہے. چلے پریشر مت لیجئے گا مرکز الاولیاء والے, میں چلو ان کا ساتھ دے دیتا ہوں, لیکن چلے گی میری بھی نہیں. چلے دیکھتے ہیں جناب کیا درست کرنا ہے, پہلے بتائیے. اللہ, بیل بجائی ہے ساہیوال والوں نے, بتائیے کیا ہے یہ؟ جہرانہ. آپ نے کہا جہرانہ, کیا یہ واقعی جہرانہ ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. مکہ مکرمہ سے تقریباً 26 کلومیٹر دور طائف کے راستے پر یہ جہرانہ واقع ہے. یہاں سے بھی دوران قیام مکہ شریف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. اس مقام کو عوام بڑا عمرہ کہتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے, دو نمبر اور حاصل کر لیے ساہیوال والوں نے. چلیں گے اگلے سوال کی طرف, کیا درست کرنا ہے؟ مرکز الاولیاء والے بہت سیکیور ہیں, غلطی کسی نے بھی نہیں کرنی چاہیے. 45 سیکنڈ باقی ہیں. جب 25 سیکنڈ باقی رہ جائیں گے تو میں نے اشارہ دینا ہے. بیل بجا دی ہے بغیر اشارے کے. فرض کفایا. آپ نے کہا فرض کفایا, ساہیوال والوں نے بیل بجا کر فرض کفایا کیا کہا ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی جناب جواب درست دے دیا. فرض کفایا وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے, یعنی سب بری اس ذمہ ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں, جیسے نمازیں جنازہ وغیرہ. اللہ غنی. یوسف بھائی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور سلمان بھائی کی مسکراہٹ بھی دیدنی ہے. مرکز الاولیاء والوں کے لیے اب چانس اس مقابلے میں غالباً نہیں رہا. اب دیکھتے ہیں اگلے دو سوال کیا بتاتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے سلمان بھائی؟ کچھ ناظرین سے بھی سوال, حاضرین سے بھی ہو جائیں سوال. میں تو ختم کر دیں یا مقابلہ پہلے اینو دو نپٹانے دو. چلیں جناب تیسرا بتائیے. جی پھر بیل بجا دیے ساہیوال والوں نے. جمرات رمی. آپ نے کہا جمرات رمی, اور یہاں جواب یہ نہیں ہے. یہ رمی جمرات ہے، جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، یہ بیچ میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے رمی جمرات، جمرات کی رمی آپ نے کہا. ویسے منا میں تین مقامات جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے کا نام جمرت العقبہ عقبہ ہے، اس سے بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، دوسرے کو جمرت الوسطی منجلہ شیطان، اور تیسرے کو جمرت الاولی چھوٹا شیطان کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو حج کے دنوں میں جا کر رمی جمرات کرنا بھی نصیب فرمائے. چوتھا سوال ہے، کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجائیے سائی وال والوں نے، نماز دبے لے کر گئے ہیں. جی نماز جنازہ، نماز جنازہ، کیا یہ جواب درست ہے جناب؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سارے کے سارے جوابات درست دے کر مرکز الاولیاء لاہور سے آگے نکلے ہیں سائی وال والے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. بہت شاندار مقابلہ اب تک سائی وال والوں نے اور مرکز الاولیاء والوں نے کیا، مگر درست کیجیے سیگمنٹ نے مقابلے کو دور کر دیا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک بہترین بہت اچھی ٹیم ہم سے جدا ہو رہی ہے، ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے انشاءاللہ. مبارک تبرکات انہیں دے کر، مدنی چیک دے کر انشاءاللہ انہیں بھیجیں گے. جی جن کی رائے درست ثابت نہیں ہوئی ان کو کیا ملے گا؟ ان کو تو پھر کچھ اور ہی ملنا چاہیے جناب، مدنی سزا، مدنی سزا ہی ملنی چاہیے. چلے جناب دیکھیں مدنی چل کے ناظرین کی رائے بھی بتائیں. یہاں تو مرکز الاولیاء کے لیے رائے کافی مضبوط تھی، مگر مدنی چینل کے، اچھا پہلے اسکور بورڈ بتائیں گے. جی مقابلہ برابر برابر برابر چلتا رہا، اور آخر دو سیگمنٹ نے کچھ فرق ڈالا، اور سائی وال والوں نے آخری درست کیجئے کہ چاروں درست جواب دے کر 10 نمبر سے مقابلہ جیت لیا ہے. آئیے جناب تحائف لے کر آئیں، مبارک تبرکات آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ. آئیے رائے دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کی، کیا رائے تھی ماشاءاللہ. سنو مقام منی بھی آئی ہیں ماشاء اللہ. 26% لاہور والوں کے لیے رائے تھی، اور جناب 74% ساہیوال کے لیے، اور ایسا ہی ہوا، اور ساہیوال کے اسلام بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. مرکز الاولیاء والوں نے بڑے اچھے جوابات دیے. ویسے نو ڈاؤٹ مرکز الاولیاء کے اسلام بھائیوں کی تیاری مدینہ مدینہ. جی جی جی میں ہر روز ہی ایک چیز فیل کر رہا ہوں کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، سب کو تو ایک ساتھ آگے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں نہیں لے جا سکتے. اب فیضان ابو ہریرہ یہ کسے دیا جائے گا؟ چلے بھائی پیارے پیارے سے مدری منع آئے ہیں، آ جائیں آ جائیں یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجلس بھی شاید 605 میں ہوگی، کیونکہ دونوں طرف سے جوابات بڑے اچھے اور بڑے پیارے دیے گئے. فیضان ابو ہریرہ جی سائیوال کے تینوں اسلام بھائی کے نام بتائیں گے. احمد رضا اتاری، محمد ثاقب اتاری، محمد عرفان اتاری. محمد ثاقب اتاری بھائی کو ماشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اب آئیے وقت ہوا ہے سوال کے جواب دینے کا. وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو بخار کے حصول کے لیے دعا کیا کرتے؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جواب ہے اور بہت ساروں نے صحیح جواب دیا. کچھ کے نام پڑھ دیتے ہیں، بنت محمود حسین باب المدینہ کراچی، یاسر احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد، بنت محمد علی خانیوال ساجد علی کہروڑ پکا، ام خیر اتاریہ مدینہ الاولیاء ملتان، بنت مقصود اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا، ام نور ضیا کوٹ سیال کوٹ، احمد رضا میاں چنو، بنت ظہور شہر نوری، بنت شمیم دنیا پور، محمد عمر اتاری شیخو پورا، نعیم مصطفیٰ ساہیوال، اور جناب حبیب اللہ ڈیرا اسماعیل خان. اب دیکھتے ہیں ان میں سے کن کے نام میں یہ تحفہ جاتا ہے. بنت رفیق اتاریہ گجراں والا، آپ ہمیں جناب اپنے محرم کے ذریعے ایڈریس بھیجئے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا، جزاک اللہ. اب ناظرین سے کل کے سلسلے سے پہلے جس سوال کا جواب دینا ہے، وہ کون سے دو مبارک امراض ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہوا کرتے؟ وہ کون سے دو مبارک امراض ہیں جو انبیاء اکرام کو ہوا کرتے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں سے آپ یہ جواب حاصل کر سکتے ہیں. اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی اور مدنی منوں کی قرآن دازی کا. یہ بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہے. 2446 2446، جن کے پاس یہ نمبر ہو وہ تحفہ لے لیجیے. اپنا اپنا ٹوکن دیکھیے 2446 کیا وہ موجود ہیں 2446 آخری بار اعلان کر رہا ہوں 2446 نہیں ہے چلیں ایک اور ایک آخری پرچی نکال لیتے ہیں ٹو فور تھری زیرو 2446 آ گئے بڑی دیر کی مہربان آتے آتے دیکھ لیں اچھا کام بھی کرتے 2446 ہے مدنی چل کے خادم بھی ہے ماشاء اللہ چلیں وہ پہلے آ گئے 2446 والے آ گئے 2430 بھی مدنی چینل کے ہمارے مفتش اسلامی بھائی ہیں چلیں بھائی دونوں میں سے کوئی ایک آ گئی ہے اچھا ماشاء اللہ السلام علیکم ماشاء اللہ خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے چلیں دیجیے صوفہ دیجیے جناب مدنی منوں کی قرآن دازی ماشاء اللہ جی آئیے ٹو تھری سیون زیرو مدنی منوں میں یہ ہم نے چونکہ پرچی دوسری بھی اٹھا لی تھی 2430 والے بھی اگر موجود ہو تو آ جائیں عرفان عالم بھائی سنا ہے 2430 ہے وہ بھی آ جائیں اور 2370 ارے واہ آ جائیں بھائی 2370 مدنی منے بھی آ گئے ماشاء اللہ زور سے کیا کہیں گے ارے واہ ماشاء اللہ مرحبا ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ کھڑے ہو جائیں یہ کھڑے ہو جائیں چلیں صلاۃ السلام کا وقت ہوا مل کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ مدنی چل کے ناظرین کل مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا دیکھ لو اسلام آباد اور سکھر کی ٹیموں کے درمیان کل مقابلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کس ٹیم نے آگے جانا ہے. مدنی چل کے ناظرین مجلس نے ایک اور انوکھا فیصلہ کیا ہے. دونوں ٹیموں نے چونکہ سفر بھی ساتھ ساتھ کیا بہت آگے تک ایک جیسے ہی نمبر لیتے رہے تو آج ایک نہیں دو فیضان ابو ہریرہ دیے جا رہے ہیں اور دوسرا فیضان ابو ہریرہ ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کے جامعۃ المدینہ آن لائن کے جو استاد صاحب ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ اور برکتیں دے آپ کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. مدی شر کے ناظرین اجتماع کے سلسلے کے اختتام کی دعا مل کے پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یاد رہے کل شب جمعہ ہے. شب جمعہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر کے کئی شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. کل مغرب کے بعد سنت و بر اجتماع میں شرکت بھی کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کم و بیش 9:15 ذہنی آزمائی سلسلے میں شامل ہونا ہے. جو باب المدینہ کراچی کے اسٹوڈیو میں آنا چاہیں وہ وقت پر تشریف لائیں. ایکسٹرا اسلامی بھائی ہونے کی صورت میں ہم مزید انتظامات بھی کریں گے تاکہ آپ بھی سلسلہ دیکھ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کے نور سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ما شاء الله ما شاء الله